بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. دا سورة طه د شپاړسم سفاره د اخیرنه درس ته لدی صورت آیت نمبر 132 یوصل 2 نمبر آیات دی. الله مهربان فرمایي چخفل اهل وعيال اغیت د مانزه امر کوا مانزه تیرا غواړه فخفل مانزه لزا اغیت د مانزه امر کوا سینه تا فخفل بیل مانزه فروتی تا بچی تا سوی جی مانزه لرازا. اللہ بل جگی فرمائی سور تحریم کی اتشتم سفاردا یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا. ایماندارو خفل اهل و عیال او خفل زان دور نه بچ کئی دور نه بچ کئی دا پس کیگی دا اللہ فا عبادت باندی پا منز باندی خفل اهل و عیال تا دا منز امر کوا منز تیرا غوارا جی خفا کیگی فی منز تیرا غوارا دا غد بچی سرخ کولدی. و مراہ لکا بالصلاة حکم کوا فلا حلتا فمانز سرا واستبر علیها او کلکشا زان کلک تپا دی بالی وخفلم کلکشا من گزارشا لا نسألو کرزقا منگا نغوال استان روزی لا نسألوک رزقا منگا نغوالو استان رزق. مطلب دا دے دا مطلب ندے چی اللہ رب العزت روٹی تضرورت رازی و استان فی روٹی نغوالم نا مطلب دا دے چی رزق گتلو دفار عبادت مفری دا اللہ دا رزق تپوس نکی اللہ دا دی وعدہ کری دا موتالا الله بما تعالى رزق راکئی نو موتا آغا سب سی روانیو چی اللہ دا غی وعدہ کری دا اللہ رب العزت دا رزق وعدہ کری دا و ایتما پا رزق بندی ذمہ دار نئی گرزا ولی چی توائی بایز دکان بند کما دا سودا به زمانہ خرسنه جی صدا گاڑے ودرو مانځتا زمانه بسور لای فاتیجی نه نه مزدوری کا خو عبادت مفریدا مزدوری لا همزا خپل درس لا هم رازا قران ته هم کنا سوره زاریات کې الله رب العزت فرمای و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسان او فیره ما د خپل عبادت د فاره پیدا کړی ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين الله بهتر رزق ورکول والا دے قوت والا دے اللہ فرمائی ما اریدو منهم من رزق وما اریدو ایطعمون زنگو علماء جتا مال رزق راکا مال روزی راکا دام درنا نگو علم چی ما باندی خوراک وکا مطلب دا دے چی پروزی باندی دین مفریدا حلال روزی گٹا حرام کار مکوا حلال روزی گٹا الله روزی رسان دے الله به تعالی در کئ نبی علیہ السلام تا دم راوی دم نبی علیہ السلام ورته فرمای دا سی ولی کې مکوا دا کار بل س کار شروع کا حلال روزی گٹا هغه وی الله زما رزق به دی کی اچولې دے الله ای زما رزق به دی کی اچولې نبی علیہ السلام ورته فرمای نه نه الله نه دی چورې بلکې تا په زړه یې خې دے الله خو سیم روزي ور کوي خو ته اراده سما کا ته حلال رزق غټا ته اراده سما کا الله بدل ډېر خې رزق در کوي یو عالم دی فوزیل ابن عیاض رحمه الله شپدا هارون رشید بادشاہ دے خلیفہ دے آغا بے اختیار پزڑے کی بے قراری داغلا خوب ورلن ورتلو خوب ورلن ورتلو فالوزیر رائخ کو وزیر سیبرا پاسا مالا خوب نرازی چرت می دیو عالم خوال بوزا چزڑتا می تسلی می راوشی اغا بوتلو دا یو عالم خوالا وره وٹکاو وی سوک وی خلیفه ده دروازه کولا اکلا عالم وی خلیفه وی زبا دی غختلی وی زبا علتی در غلی وی تاسو ولی تکلیپو کدل تر آغلی هارون رشید بادشاہ ورطوی نجی پزرده می ساڑو بی را غلی دا ستا خوال راغلا ما چی چزلتا میسا سکون میلاوشی او تا سر اسا خبری اتری وکا ما خسر اکی ناستو خبری اتری وشوی خزلتا تسلی میلاو نشوا اغا دا رفوی و تیلی رواغستا و کی خو دا روان شو ویزا چیزو وزیر تا ویزا چیزو لارو دا بل سڑی خوات ورغلل اغا سرم خبری اتری وشوی پیسی ورل ورکلی بحر تراواتو هارون رشید بادشاہ وزیر تاوی سڑیا دا سی و علیم خوالا می بوزا چی زمان تسلی وشی داد عبداللہ ابن مبارک رحمه اللہ مرگره و نو دا راغلل هارون رشید بادشاہ راغه وزیر ورسره ده فوزیل ابن عیاض رحمه الله دروازه وټکاولا هغه الله ته په عبادت باندې ولاړ دی د الله لوی ولی وو وایسو کې وزیر ورته وای خلیفہ راغله ده دروازه کې ولاړ دی دروازه لري کا هغه غصه شو وای خلیفہ د شپې مسوک نفرې دي د الله عبادت ته دا د شپې سکه چراغ لې دي دروازه وینه کولا وم زخفل کار کوا زفه عبادت کی مشغول یم وزیر ورته مینات وکو چې سړی دروازه لا ګلری کا راغلی وستا خوالا هغه دروازه کولا وکړه پمنډ اورغه دیوه بند کړه تور تیار شوا تور تیار شوا وزیرم ګرځي आवाजونه کوي چې پوزیل ابن عیاض کم طرف ته پټ شو کم طرف ته لاړو هغه आवाज نو ور کوي دا یو ګټ کې ناشته لاسونه ټفئی هارون رشید باچا چې وکتل د فوزیل ابن عیاض سره خپل لاس ټچ ولا یېدو هغه به اختیار چغه وستا وای ویل للاید النائما تبیدا اغه نرم نرم لا سنولا چې دا به دوزخ لذی نرم نرم لا سونه او دیو جن خپل کار کوا په کار باندې مشرمېگا سخ سره رضان نجوڑ کاوئی دی نرم الاسون لطبعی دا بدو زخ لزی خلیفہ بیوش پریو تولی دا پا غزی کی وزیر ورطوئی دا وزیر یحیانون دی سڑی سچل دی وکو باچا دی را تا بیوش کو وی چپشا فضیل ابن عیاز ورطوئی وای تاسو د د په ذریعہ باندې خپل دنیا جوړ کړه او د د تاسو اخرت تبا کو د د اخرت هم غره کو لاسونه او فیور لمگی هغه په اوش کې راغې رافاسه دو هارون رشید بچا وی نصیحت را تا وکا نصیحت را تا وکا علیم ورطوی دا قیامت دا ورزی بادشاہ دا چا نصف تا نگوری آغا دا چا قام قبیلی تا نگوری او پویش واورا چی دی خلق استا خیرت تا باکو سخت خبری ورطو کڑی بادشاہ پا جڑا شوخ کی بہیدلی زڑی سپک شو سړی پریشان شي صبح یې جړلې نه نو زړه کې هغه غریب غریب نیولې اکثر څوک کلی ناراضه امام تنوځي زړه تش کې بیر تر اوځي ویسه دا غنا سیم بای نو زړه دا بچا سپښو رواني فوزیل ورته وای وایزا پاسه وځو ټیم بنځه یې کې زما تا نه وای چې بادشاہ راغله دې خبرې اترې ور سره کوم وایزا پاسه غسی دزا تیم بنور نه ځای کې هارون رشید بادشاہ پاسې دو دلې تلې ورکړه داس پټیم کې مزه چرته کنه دا شیطان بوتلې وې چرته ته مزه یې کوي هارون رشید بادشاہ پاسې دو لزر روپۍ راغستلې پټېلې کې دی لکه خو دې فوزیل ابن عیاض چې غلا سوال وېدا سدي وېدا پیسی دی دا واخلا او غصه شو یا حالا او چتوا تا ستا دا پلار پیسی دی جی تی مالا را که زر او چتوا چی پیسی دل دا پرین دی دا خود مسلمانانو مال دی تا زمان دی دا دا قوم مال دی دا قوم خزانه دا تا مالا را که مجاہد نیمه چی جیحاد لزما مالی غنیمت نمالا را که سو دی پا بانی مقرر شوی نیما قاضی نیما بل زوغدر اصرا نشتی ولی مال دا نور خلق و عوام و مال مال را که حرام ما بندی خوری ویل او چه توا مال مرا کوا بادشاہ بندی رو براغی دا سی علیمانو رو والاو چان یره نکوالا پیسی او چه تکلی دزر دروازه بندکلا دی بحر ولال دی چه یر دا سچنده د کورنا आवाज وشو زنانه و आवाज وکړه د کورنا فوزیل ته وی درېما ورځ دا کور کې سنشته ده مونږه وږي شویو الله درلا پیسې کور ته راوړې تا بیرته واپس کړې مونږه وږي شویو سنشته ده بادشاہ درلا کور ته راوړې تا بیرته واپس کړې نو دا فوزیل ابن عیاض ورته وی وای تاسو زمانه وخ جوړوي مزدوری می کوله تاسو لمیراوله تاسو بخواړه لا وس بوډا شوما اوخ چې کله بډای شو مالکانو سلا وکړه چې وسې علالو د کار نه دی. نو اوس ما تاسو علالوي ځوانو مزدوري می کوله پیسې می دل راوړي وس حرام ده ټول عمر حلال می در باندې خوړلې د وس حرام مال دی پدې ما وس غر کوي تبا کوي می خلیفہ او وزیر دا خبری واوری دلی بیای وارو اٹکاو دروازه کولاو کا ویده پیسی واقلا کور کیو لگا دا او مونگا تا خبری واوری دلی اگو ایزای علاو چطاوی حرام زن نگوالما حرام نگوالم دا بل چال یو سی خدا زن اخلاما اگا پیسی وانا غستلی دا سی عالمانو دا غی پاواز کی یو وزن پروتو دا وی ویلن النائما اید النائما آغا نرمو نرمو لاسونو لطبعی دا یو علم دے سایش شایز حاق رحمه اللہ کور کی فاق دا و لگ دا دے درس لرا غلے دے خلقو تا درس کئی شاگردان ناستی نوابان شاگردانو نواب قطب الدین او رشید الدین تا دوانا غر غر کتابون امبیالی کلی دا مشکات شریف شرحا دا دا دا خلینا آواز نراختو وی دا یو نواب لالو کور کی نوکر و دا غین تا پوس وکو چه شیخ سیب آواز ننختو آواز سی نراختو سو جا دا بیمار دے سمسل دا اغه ورته وای شپږ ورځې وشوي چې روټه نه دا خوړلې کور کې د خوراک سنشته دی اغه لار په منډه باندې کور نه خوراک دی کرا راولې گو خبر شو وینځي تا وای تا دا کار وکړو نو کری تا وای تا ونی دا وای نه وکړه وای کوم سره ټیم تیرې وخت تیرې زمونږ حالونه بچاته نه وې کدی خوخه ای که نا کنی نوزا بلچا کرنو کرش ندی پریده ما اینده دا پارا با زمون دا کور حال ایچ چا تا نوی زمان رب ز پیدا کرده ما زمان رب با زمان خبر آوری که دیشی زمان سا گنا شوی سا کتایی را نشوی اللہ را لداغی سا زارا که ذکر را بندی ولگر آوری ولی تا زمون دا کور حالو نا بحر خلقو تا وی برداش کواده تا وی علماء حقو نو اللہ برمائی لا نسالو کا رزقا منگا نگوالو استاسو نروزی نحنو نرزوقو کا منگا روزی درکو تاتا والاقبتو للتقوی او آخیر انجام دا پریزگارو دے آخیر انجام دا پریزگارو دے تکلیفون برداش کوا سختی برداش کوا انجام بیا دا متقیانو دے خان انجام وقالوا لولا ياتينا سوال لي ويدي ولي نراتلم بآيات من ربي موجزة طرف درمستانا درب در طرفنا موجزة ولي ران اغلا جواب اولم تاتيم بيناتن آیا ندی راغلی دیتا موجزی دلائل واضح ما فی صحف الاولا فغا صحی پوڑن بنو کی بیناتن بیان دا غواقیاتو آیا ندی راغلی ولم تا تیم بیناتن آیا ندی راغلی دیتا بیان دا غواقیاتو ما فی صحف الاولا آغا چی دی فغا صحی پوڑن بنو کی ولو انا اهلکناهم دا حکمت دا ارسال الرسل کرسل میں نویرا لگلے خلق بوائی جیلکا منگتاو خبر نو راغلے منگا نو خبر ولی مولا عذاب راکڑے کی اللہ فی غمبران ذکر آولی گل علماء ذکر آولی گل بانا ختمشی ولو انا آلکنا ام کچری منگا آلکڑی ودی لرابی عذاب من قبلی پازاب باندی مخی درالی گلو مخی درالی گلو در رسول نالا قالو نخاما قدی بوین ربنا ایزا منگ ربا لولا ارسلتا ایلینا رسولا ولد نرالی گو منت رسول فنتبع آیاتی کانو منگ بتا بداری کڑیوے آیاتونو ستا من قبل و مخیر دینا ان زل و نخزا چی مونگ با زلیل شیوی مخی دا زلیل که دونا و دا شرمی دونا مونگ تا آیاتون را غلیوی قرآن را غلیوی علیم را غلیوی پیغمبر را غلیوی نمونگ با نوی زلیل شیو نوی رسوا شوی خو اللہ وی زکم پیغمبران را ولی گل چی بانا ختم شی سور نیسا ایت نمبر 165 کی وی رسولا مبشرین او منذرین لی اللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما چی بانا ختم شی وسخو پیغمبر نشتے خو علماء کرام موجود دی دا غون از دا کول وکا کنا من قبل ان نزل و نخزا مخی دا زلیل که دونا و دا رسوا که دونا تفصیل لپارا سوری علی عمران 172 آیاتهم وغورا وی وکلنا ذریتا من بعدیم فتهلکونا بما فعل المبتلون وی اللہ زمان مشران پا غلطا و منگا خدا غی اولادو دا غی پا وجتا منگا حلاکی منگا رانی سی دلتا فرمائی قل کل متربس و یورتا چه هر یود تاسنا انتظار کوئی سور نساء اوورا 137 سور قصص آیت نمبر 47 بیا اوورا تفصیل دفارا ورتا اوایا کل متربس هر یو انتظار کوئی بتربسو مگم انتظار کون کیو فَسَتَعْلَمُونَ فَزَرَدَ چِ پُوحَ بَشِ مَنَ صَحَابُ السِّرَاتِ السَّوِيِّ چِ سُوگ دِ خَوَنْ دَارُ دَلَارِ بَرَبَرِ وَمَنِهَ تَدَا او سُوگ دِ فَهِدَ اتْبَانْدِ سُرَتْ خَتَمْ شُو بِپَزْلِهِ وَكَرْمِهِ تَعَلَى دَ اللَّهَ فَپَزَلْ سَرَا شپارا سمسی پارا ختم شوا دا صورت مقصد سو تفصیلی بیان دا موسیٰ کلیم اللہ فتکلیفونو مصیبتونو باندی نبی علیہ السلام تا هم ایمان زلنا علیک القرآن علی تشقا زنولی تکلیف کیا چه خفل بیان کوا خدا فطرتی خبر دا چه تکلیف برازی برداش بکی امتیازات دا دی صورت نمبر ایک ایمان زلنا علیک القرآن علی تشقا دویم فخلان علیکا انکا بالواد المقدس تو پیزارو باسا تپاقا مبارک زیباندی دریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی سلورم والقیت علیکا محبتا منی فینزم ولی تسنا علا عینی بل وستناعتوک لنفسی بل ولا تنیا فی ذکری بل والسلام على من اتبع الهدى استاذ سعد عبد المنان والسلام على من اتبع الهدى بيدنا تعبدات السلام مقوا ده سلام مقرغلا ندعوا والسلام على من اتبع الهدى نبي عليه السلام تبع يهود راتل چه منت دعا وكي والسلام عليكم نبي عليه السلام بجواب وركو حداکم اللہ اللہ دیتا ہدایت وکی کافر دے تم ورتا دوائی حداک اللہ یا وعلیکم نبی علیہ السلام تا بے خیرو پتر و تور سرویل نبی علیہ السلام با علیکم ورتا وائیو بل امتیاز نحم نمبر واتا کل شین خلقه سم حدا لسم لا اذل ربی ولا ینسا یو لسم منها خلقناکم وفیها نعیدوکم ومنها نخرجوکم تارتا نخرا دولسم یوم موعدکم یوم الزینہ دیار لسم لا تفترو علی اللہ کذبا فیسخطکم بعذاب سوار لسم یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما ویذهبا بطریقتکم المثلا بل قد افلح اليوم من استعلا بل فوجس فی نفسه خیفۃ موسیٰ بل ولا ابله الصاهر حيث اتى بل كبيركم الذي علمكم السحر بل فقد ما انت قاد انما تقضي الحياه الدنيا بل وما كرهتنا عليه من السحر بل لا تخاف درك ولا تخشى بل فغشيهم من اليم ما غشيهم درشتم اضل فرعون قومه وما هدا بل ومن يهلل عليه غضبي فقد هوا بل واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صحيحا ثم اهتدى شپگیشتم وعجلتو الیک ربی لترضا ویشتم فلا يرون الله يرجو الیهم قولا اتیشتم لا تاخذ بلحیتی ولا براسی نیشتم قبضتو قبضتا من اثر الرسول درشم ان تقول لا مساس یو درشم لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم من اسفاد و درشم ونحشر المجرمين يوم الدين زور قادر دیر شم ربی زدنی علم ادا دعا وای ډیر ډیر سالور دیر شم پمانی تبعه دایا فلا يذل ولا يشقى پین دیر شم من اعرض عن ذکری فان له معيشه زنقا ونحشره يوم القيامه اعما شپای دیر شم وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها بیا وامر اهلك بالصلاه حکم کوا فرحلتا پمانځ سرا واستبر عليها او ځان کلک کپ دې باندې لانا سرو کرز کل مونږ نه واړو روزي ستانا نانو نرزقو کا مونږ روزي در کو تا تا ولاقبت للتقوى اخري انجام د پرهیزګارو دې وقالوا اخري خ انجام د پرهیزګارو لدې وقالوا لولا ياتينا ويد ولنا راتلا ولراتل نكاي بايه من ربي فمجزول طرف ربنا اولم تاتيهم جواب اي نذر غليدي تبينتن اغا مجزي يا بيان دا واقعات ما في الصحف الاولى وجدي باسي بولم بنوكي ولولنا اهلكناهم كشرم على كلوه دي لرا بعذاب من قبل فعذاب سرا مخی ردینا مخی در علی گرو در رسولنا لقالون خامخ ویلبدی ربنا ایزمونگ ربا لولا رسلت الینا ولتا نر علی ومونت رسولا رسول فنت بی آیات کاجمونگ تبداری کلوه دایتو نستا من قبل ان لزل و نخزا مخکی دا زلیل کی دونا و دا رسوا کی دونا قل کل متربس ورتوی هر یو انتظار کوئی فتربسو قل کل متربس ورتوی هر یو انتظار کوئی فتربسو پس انتظار کوئی تاسو قل ورتوی کل متربس هر یو انتظار کون کې دې پتا رب سونو تاسو انتظار کوي پس تعلمون زرد چې پویا بشي من اصحاب الصراط السوي چې څوک دې خواندان دلاري برابر و من اهتدى څوک دې هدایت عالم